در مصطفیٰ پہ جا کر میرا سلام کہنا، در مصطفیٰ پہ جا کر میرا سلام کہنا، کب سے تڑپ رہا ہے، کب سے تڑپ رہا ہے تیرا غلام کہنا، کب سے تڑپ رہا ہے تیرا غلام کہنا، در مصطفیٰ پہ جا کر للہ چشم رحمت امت پہ اپنی ڈالو، گرداب میں گھرے ہیں اب تو ہمیں نکالو، گھٹتی ہی جا رہی ہے عمر تمام کہنا، در مصطفیٰ پہ جا کر میرا سلام کہنا، کب سے تڑپ رہا ہے تیرا غلام کہنا، در مصطفیٰ پہ جا کر ہو جائیں جب تمہاری پوری ہی سب دعائیں، پھر اس کے بعد کرنا میری بھی التجائیں، بعد از دعا کے ان سے میرا بھی نام کہنا، در مصطفیٰ پہ جا کر میرا سلام کہنا، کب سے تڑپ رہا ہے تیرا غلام کہنا، کب سے تڑپ رہا ہے تیرا غلام کہنا، در مصطفیٰ پہ جا کر عادت سی پڑ گئی ہے جھوٹی نمائشوں کی، ہر تشنگی بجھے گی دنیاوی خواہشوں کی، جس دن پلاؤ گے تم تیبہ کا جام کہنا، جس دن پلاؤ گے تم تیبہ کا جام کہنا، در مصطفیٰ پہ جا کر میرا سلام کہنا، کب سے تڑپ رہا ہے تیرا غلام کہنا، در مصطفیٰ پہ جا کر طالب نہیں ہوں آقا، جگ میں سکندری کا طالب نہیں ہوں آقا، جگ میں سکندری کا ادنا سنات خاں ہوں، سرکار کی گلی کا پر فرصت ملے تو ان سے میرا کلام کہنا، در مصطفیٰ پہ جا کر میرا سلام کہنا، کب سے تڑپ رہا ہے تیرا غلام کہنا، در مصطفیٰ پہ جا کر راتوں کا کیا کہیں ہم، دن بھی گزارتے ہیں اے درد کے مسیحا، تم کو پکارتے ہیں، رو رو کے کٹ رہی ہے، رو رو کے کٹ رہی شام کہنا، در مصطفیٰ پہ جا کر میرا سلام کہنا، کب سے تڑپ رہا ہے تیرا غلام کہنا، در مصطفیٰ پہ جا کر فاروق کی عدالت آئے گی اب کہاں سے، مولا علی سی جرت آئے گی اب کہاں سے، دے کون منکروں کے منہ کو لگام کہنا، دے کون منکروں کے منہ کو لگام کہنا، در مصطفیٰ پہ جا کر میرا سلام کہنا، کب سے تڑپ رہا ہے تیرا غلام کہنا، در مصطفیٰ پہ جا کر ہو جائے دل جلے کی در تک تیرے رسائی، ہو جائے دل جلے کی در تک تیرے رسائی، لگ جائے گی جبی پر پھر مہر پارسائی، بے مول کے بڑھا دو للہ دام کہنا، در مصطفیٰ پہ جا کر میرا سلام کہنا، کب سے تڑپ رہا ہے تیرا غلام کہنا، در مصطفیٰ پہ جا کر نعتوں سے تیری اپنے دل کو لبھا رہا ہے، تجھ پر درود پڑھ کر سکھ چین پا رہا ہے، بگڑے بنا رہے ہو عابد کے کام کہنا، در مصطفیٰ پہ جا کر میرا سلام کہنا، کب سے تڑپ رہا ہے تیرا غلام کہنا، در مصطفیٰ پہ جا کر میرا سلام کہنا۔